डरे डरे को रग रग में रहना है जरूरी अब खून का बहना रख रख में रहना है जरूरी अब खून का बहना